Хотя бы, ну, я не başlıyoruz, kapatın orayı. İnternetten de Türkiye'den takip ediyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillah. Nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve na'udu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد محترم arkadaşlar evlilik mukaddes bir bağdır. İnsan fıtratı ve bütün semavi dinler insanlığı evliliğe çağırır. Evlilik ile rahmet, sevgi ve husu ve sükunet hasıl olur. Kalpler birleşir ve çocuklar istenir. Ancak evliliğin ehemmiyetini kaybettiren, onun bereketini alıp götüren hatalar vardır, yanlışlar vardır. Yani evlilikten önce olan bu yanlışlar, bu yanlış değerlendirmeler hakkında bir sohbet yapmayı uygun gördük. Arkadaşların rağbetleri üzere. Şimdi bu evlilik öncesi yanlış kavramlardan ilkiyle başlayalım biz. Bunlardan bir tanesi evliliğe yanaşmama müşkilatı. İslam dininde evlilik müstehap ve vaciplik arasındadır. Yani evlenen kişi en az sevaba nail olmakta. Alimlerin bir kısmı da vacip olduğu görüşündedirler. Hanefi ve Hanbeli alimlerin bir kısmı bu görüştedir. فَنْكِحُ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَى Beğendiğiniz kadınlardan alın. Ayetini getirirler. Evlenmenin vacip olduğuna dair. Ve yine Bukhari'de gelen bir hadisi delil olarak getirirler. Mealen şöyle buyurur aleyhissalatü vesselam. Ey gençler! Her kim evlenmeye güç yetirirse evlensin. Çünkü evlilik hem gözü hem de tenasül organını korur. Ve her kim de buna güç yetiremez ise oruç tutsun. Çünkü oruç ona kalkandır. Ayrıyeten rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem evliliğin kendisinin sünneti olduğu, kendisinin yolu olduğunu bizlere beyan etmiş ve kim de evlilikten yüz çevirirse onun sünnetinden yüz çevirmiş olduğunu bizlere bildirmiştir. Arkadaşlar, insanoğlu evliliğe meyilli yaratılmıştır. Bu onun fıtratında vardır. Diğer taraftan dinimiz bunu emretmesine rağmen maalesef gençlerimiz evliliğe yaklaşmamakta, gençlerimiz evliliği geciktirmekte, İslam dışı ve fıtrat dışı alakaya girmekteler. Hem kendilerinin hem de başkalarının namuslarına bu şekilde el uzatmaktalar. Toplumsal olan bu müşkilatın sebeplerine baktığımızda şu noktalarda toplandığını görebiliriz. Yani gençler neden evlenmek istemiyorlar ya neden evliliği geciktiriyorlar? İlk olarak evlilikten yüz çevirme neticesi olabilecek zararları tahmin edememe. Evliliğe yanaşmama biz İslam ümmetini zayıf kıldığı gibi yok olmasına da sebep olabilir. Düşmanın üzerimizde hüküm kurmasına da sebeptir ve bunu kolaylaştırır. Evlilikten yüz çevirme ahlaki yıkıntıya da sebeptir. Çünkü evlilik ile insan doğuştan gelen bu isteğini dışarı atar, sarf eder. Eğer evlenmez ise zinaya kadar gidebilir. Zina ise milletleri yok eden sebeplerdendir. Zina ile nesiller yok olur. Zina ile değerler sarsılır. Evlilikten yüz çeviren insan, evlenmeyen insan hayatı da dağınıktır. Perişandır. Çocuk nimetinden mahrumdur. Ama evlenirse evlilik ile nefisler rahatlar. Kalpler huzur bulur. Ardından çocuklar olur. Allah her iki taraf için de bunu bereketli kılar. Namusunu ve iffetini korumak için, haramdan kaçmak için salih evlatlar isteğiyle evlenen kişiye Allah-u Teala sevabını kat ve kat verir. Evet, toplumsal olan dedik, bu krizin, bu müşkilatın sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani zararını tahmin edememe. Bir başka nokta, iman zayıflığı noktası. İnsanı evlilikten uzaklaştıran sebeplerdendir kişinin imanının zayıf olması. İnanan insan, inançlı kişi, din sahibi olan harama gitmez. Her zaman helal peşindedir. İman ve dini zayıf olan ise şehvetlerinin ve isteklerinin peşinde koşar. İffetli bacıları tuzağına düşürdüğü gibi namuslarını da kirletmekten bir sıkıntı duymaz. İşte iman ve inanç zayıflığının getirdikleri arkadaşlar. Dolayısıyla böyle birisi evliliğe yaklaşmaz, evliliği bir hapishane olarak görür. Hür olmadığını söyler. Çirkin tabiriyle çiçekten çiçeğe konacaktır. Ama böyle bir insanı karşımıza alsak ve desek ki, aynı şekilde bunu sen kendi kız kardeşine, kendi annene, kendi çocuklarına yapıldığını bir düşünsen, acaba buna razı olur musun? Öyleyse kendine yapılmasını istemediğini başkaları için de isteme. Evet, bu hastalığın tedavisine daha küçük yaştan itibaren başlanmalı. Anne ve babanın çocuklarına imanı, inancı küçük yaştan itibaren aşılamaları gerekir. Medyanın da bu hususta çok büyük rolü var. Televizyonuyla, radyosuyla, gazete ve dergisiyle, filmleriyle, sinemasıyla, şarkısıyla, türküsüyle inancı yıkmakta arkadaşlar. Rezaleti yaymakta, fuhşiyatı güzel göstermekte. Nefislere hoş gelen bu tür şeyler özellikle heva ve heveslerine, şehvetlerine esir olmuş, kul keli olmuş insanları tabii ki evlilikten alıkoymakta. Buna fakirlik, yani başlık parası ve yüksek meblağlara ulaşan evlilik masraflarını da ekleyebiliriz. Evet, evlilikten alıkoyan başlıca sebepler veya bu sebeplerin bir kısmı bunlardır diyebiliriz. Bu yanlış kavramlar hakkında bir başkası, sebepsiz olarak evliliğin geciktirilmesi. Sebepsiz olarak evliliği geciktiren insanın bu işi netice olarak kötü sonuçlara götürür. Gençliğin o baharı geçmiştir artık. Meyve vermez olur. Tabii ahlakın bozulmasına kadar da götürebilir eğer kişi evlenmezse. Yaşlandığı zaman onunla ilgilenecek bir insan yoktur, bir ailesi yoktur. Çoluk çocuktan mahrumdur. Öldükten sonra da ona dua edecek, ona rahmet dileyecek, ardından onu hatırlatacak bir şey bırakmaz. Bizler Avrupa'da maalesef işsizlik parası veya çocuklarının aldıkları maaş yüzünden, yani maddi maslahatlar ve maddi çıkarlar yüzünden çocuklarını evlendirmeyen veya çocuklarının evlendirmesini geciktiren ailelere maalesef rastlamaktayız. Dolayısıyla kıza uygun ve ona denk bir kişiden İslam'ı yaşaması şartıyla, ki biz buna salih insan diyoruz, evlilik teklifi geldiği zaman kızın buna razı olması durumunda artık velinin kızını evlendirmesi gerekir. Eğer mani olursa bu fiil cahili bir fiil sayılır. İslam fıkhında böyle bir mani olma durumunda velayet hakime geçer, yani sultana intikal olunur. Dolayısıyla baba ve annenin Allah'tan korkup Allah'ın önünde duracakları o günü hatırlamaları gerekir. Anne ve baba öldükleri zaman bu kız erkek kardeşlerine veya bir başka akrabasına muhtaç kalabilir. Belki de Allah'tan korkmayan bir koca ile imtihan olunabilir. İnsanların çoğu evliliğin hikmetini ve bunun semeresini bilmezler. Niçin evlendiğini insanlara sorduğunuz zaman kimi yalnız ve yalnız tatmin olmak için evlendiğini söyler. Kimisi anne ve babasının isteği üzere evlendiğini söyler. Kimi de kendinden küçük olan kardeşinin yolunu açmak için evlendiğini söyler. Kimi maddi çıkarlarını gerçekleştirmek için, kimi insanların dilinden kurtulmak için, kimisi de elbisesini yıkatıp ütületmek için, evde yemek pişirilmesi için, kimi de çocukları olsun diye evlenir. Bu ve buna benzer cevaplarla karşı karşıya kalırız. Bundan dolayı evlilik neticesi hasıl olunan faidelerin, yararların şuurunda olunabilmesi için herkesin, ana babanın, evlilik adaylarının bu müessesenin ehemmiyetini, önemini idrak etmeleri ve çocuklarını anlatmaları gerekmekte. Öyleyse neden evleniyoruz? Evleniyoruz çünkü evlilik Allah'ın ve Resulünün emri. Bununla ilgili hadis ve ayet konumuzun başında geçmişti. Evleniyoruz çünkü buna karşılık sevap ve hasenatlara sahip oluyoruz. Hadiste de geldiği gibi وَفِي بُدْعِ اَحَدِكُمْ sadaka. Birinizin ailesiyle olan münasebeti dahi sadakadır der Müslim'in rivayet ettiği hadiste aleyhissalatu vesselam. Evleniyoruz çünkü evlilikte evlilikle iffet ve namusa sahip oluyoruz. Ki evlilik iffet ve namusa yardım eden en büyük sebeplerden. Evlilik üstün ahlaka ulaştıran vesilelerden arkadaşlar. Evleniyoruz çünkü evlilikle nesil ve zürriyet devam ediyor. Salih bir nesil ise ancak evlilik ile gerçekleşmekte. Evlilik sayesinde kadın korunmakta. Kötü niyetli, şehvet ve çıkarları peşinde koşan insanlardan kadın selamet bulmakta. Evleniyoruz çünkü evlilikte sükunet var. Sevgi var, merhamet var, rahmet var. Bakın Yüce Rabbimiz kitabında ne der? Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet kılması onun delillerindendir. Aranızda sevgi ve merhamet kılması onun delillerindendir. Doğrusu bunda düşünen bir kavim için ibret vardır der Rum Suresi 21. ayette. Evlilikle yakınlık ve insanlar arasında sevgi hasıl olmakta. Bu yalnız karı koca arasındaki ikili ilişki değil, iki eşin ailelerine kadar ulaşan bir yakınlık. Evlilik çocuk nimetine hasıl olmamıza sebep. Evlilikle çocuklarımız oluyor. Bu çocuğu Allah'ını tanır, Rabbine ibadet eder şekilde yetiştirdiğimizde anne baba ölümden sonra o çocuğun, o salih çocuğun duası ile saadete hasıl oluyor. O çocuğun duası ile mutlu oluyor. İyi bir terbiye ile yetiştirdiklerinden dolayı ecir ve hasenata sahip oluyor. Evet, evlilik ile Müslümanların çoğalması söz konusu. Dolayısıyla aleyhissalatu vesselam doğurgan kadınlarla evlenmemizi emretmiş. Ve bu kalabalıkla diğer ümmetlere karşı övüneceğini bizlere söylemiştir. İşte burada bizler Avrupa'daki uygulamadaki, daha doğrusu Avrupa'nın uygulamasındaki garipliği duyuyoruz, görüyoruz. İslam ülkelerinde doğum kontrol hapı ve diğer koruma araçları dağıtırken kendi ülkelerinde doğum ve teşvik parası vermekte. Evet, evlilik ile toplum ahlaki çöküntülerden selamet buluyor. Ahlaki çöküntülerin en büyük sebeplerinden birisi de az evlilik ve çokça bekarın olması. Bunu biz bugün Avrupa'da görüyoruz. Evlilik ile toplum öldürücü ve cinsi hastalıklardan kurtulur. Evliliğin gitgide azaldığı ve fuhşiyatın çoğaldığı ülkelerde AIDS gibi insanlığın başına bela olan hastalıklar yayılmaya devam etmekte. Evet, evlilik ile fakirlik kalkar. Kanaat hasıl olur. Çoğu kimsenin bilmediği evliliğin esrarıdır bu. Bakın Yüce Rabbimiz ne buyurur? Aralarınızdaki bekarları kölelerinizden ve cariyelerinizden elverişli olanlarla evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler, Allah kendi lütfuyla onları zenginleştirir. Bu Allah'ın bir sözü, bu Yüce Rabbimizin bir vaadi. Ahmet ve Tirmizi'nin hasen olarak rivayet ettikleri bir hadiste ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah üç kişinin yardımını üzerine almıştır. Bunlardan bir tanesi iffet isteği ile evlenendir buyurur. Özetle evlenmenin birçok faydası vardır. Evlenen insanlar çoğaldıkça bu faydeler de çoğalır. Evlenen insanlar azaldıkça bu faydeler de azalır. Evlilik yok oldukça bu faydeler de yok olur. Evet, bu evlilik hakkındaki bir başka hata, evlilik çağına gelen dindar kızların onlara münasip olmayan, namaz kılmayan, dini yaşamayan gençlerle evlendirilmeleri. Veya tam tersi. Evet, maalesef bazı veliler bu tarafı hiç mi hiç düşünmezler. Onlar için önemli olan damadın aldığı maaş veya diplomadır. Gerçi evlenmek istenen kızın güzelliği, soyu, malı, yeri, makamı bunlar önemli. Ancak dinin ve ahlakın asıl olarak alınması gerekiyor. Yani önce din ve ahlaka bakılması gerekiyor. Buhari ve Müslim'in de rivayet ettikleri bir hadiste kadın dört şey için nikah edilir der aleyhissalatü vesselam. Malı için, soyu için, güzelliği için ve dini için. Sen dindar olanı seç. Mala iltifat etme. Allah malını çoğaltsın der. Peygamberimiz dindar olanı seçmemizi bizlerden istemekte. Bu demek değildir ki diğer vasıflara, güzel vasıflara hiç bakmayalım. Yani dindarlık, mal, soy, bu tür şeylere hiç mi hiç iltifat edilmesin. Bunlara da iltifat edilebilir ama önce dindarlık gelmekte. Çünkü din her türlü hayrın, her türlü iyiliğin kaynağı arkadaşlar. Dindar olan kadın kocasını aldatmaz. Dindar olan kadın malı israf etmez. Dindar olan kadın hainlik yapmaz. Çocuklarını korur. Kayınvalide ve kayınvalide, kayınpeder ve kayınvalidesine karşı saygılıdır. İkramda bulunur onlara. Misafir ağırlar. İyi günde de kötü günde de kocasına destek olur dindar kadın. Evet. Bu yanlış kavrama şu hatayı da ekleyebiliriz. Bazı veliler kızlarını istemedikleri kişilerle evlenmeye zorlarlar. Evet, nikahın şartlarından kızın velisinin razı olmasıdır. Bu şarttır ama bu velinin kızını evlilik için zorlayacağı manasına gelmez. Evet arkadaşlar, Buhari'nin rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Bakire bir kız izni olmadıkça evlendirilmez. Sahabeler onun izni nedir deyince Resul sallallahu aleyhi ve sellem susmasıdır der. Evet, beşinci yanlış. Bazı veliler kızları istendiği zaman istişare yapmazlar. Sormazlar. Damat hakkında tanıdıklarına sorup soruşturmazlar. Ancak şuranın dinde önemli bir yeri vardır. Allah Teala şura yaptıklarından dolayı mümin kullarını över. Ayrıca yüce Rabbimiz peygamberine ve şavirhum bil emr, konu hakkında onlarla müşavere et emrini vererek Resulünün sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeyle fikir alışverişinde bulunmasını istemiştir. Bazıları ise istişare yaparlar. Ama istişare yaptıkları insanlar buna ehil değillerdir. Yani konu hakkında bilgileri yoktur. Veya o seviyede değillerdir. Dolayısıyla Dolayısıyla sorduğunda sana dini hakkında, ahlakı hakkında, güvenilirliği hakkında bilgi verecek insanlara sor. Evlilik hakkında bir başka yanlışlık, altıncı olarak, bizde buna beşik kertmesi derler. Ufak yaştan itibaren işte bu bunundur, bu bunundur derler. Ta ki bir başkası gelip bu kızı babasından istemesin. Tabi böyle bir adetin İslam'la alakası yoktur arkadaşlar. Bu Allah'ın genişlettiğini daraltmaktır. Bir de hem erkek hem de kıza ileride zarar verir bu. Belki çocuklar büyüdükten sonra evlilik çağına geldiklerinde belki yoldan çıkabilir. Belki o kızı istemez veyahut o kız onu istemez ve istemediklerini de söyleyemezler. Ama insanlar bu kızın bu çocukla evleneceklerini bildiklerinden dolayı o kızı gelip istemezler. Böylece kızın evde kalma tehlikesi de doğar. Dolayısıyla alimler bu adetin İslam'la alakasında olmadığını belirttikten sonra bunun kız ve erkek için büyük bir zulüm olduğunu belirtmişlerdir. Bir başka yanlış, evlilik konusunda istihare yapılmaması. Bu konudaki istihare arkadaşlar hem baba hem kız hem de damat için geçerli. Evlenmek isteyenin bu konuyu aslında hafife almaması gerekir. Çünkü istihare bizlere kapılar açar. Tereddütü yok eder, çelişkiyi giderir, kaldırır. Bir şey insan başladığı zaman kendisine güven gelir, mutmain bir halde olarak yapar. Dolayısıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına Kur'an'dan bir sure öğretir gibi istihareyi öğretirdi ve şöyle derdi aleyhissalatü vesselam: sizden biriniz bir iş yapmayı içinden geçirirse farz namazın dışında iki rekat namaz kılsın. Sonra da şöyle desin: Allah'ım, ilmine başvurarak senden hayır isterim. Kudretine dayanarak senden güç isterim. Senden yüce ihsanını isterim. Sen güç yetirensin, ben güç yetiremem. Sen bilirsin, ben bilemem. Sen gaybı en iyi bilensin. Allah'ım bu işin der ve orada istediği şeyi söyler. Benim için dinimde, yaşantımda ve işimin sonunda hayırlı olan neyse onu bana takdir et. Kolaylaştır ve sonra onu bana bereketli kıl. Bu iş benim için dinimde, yaşantımda ve işimin sonunda şerli ise, şerli olarak biliyor isen onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Ve benim için nerede olursan olursa olsun hayrı takdir et. Sonra beni ondan razı kıl. Bu hadisi Buhari rivayet etmiştir arkadaşlar. İstihare için yatmak şart değildir. İstihare için rüya görmek şart değildir. İstihare için yeşil, beyaz gibi renklerin görülmesi şart değildir. Bundan kasıt Allah'tan kolaylaştırmasını istemektir. Bunun için istişare yapan pişman olmaz, istihare yapan da kaybetmez, bilakis kazanır. Bu evlilik hakkındaki yanlışlardan bir başkası, çok çocuklu ailelerde, çok çocukların olduğu ailelerde, küçüğün büyükten önce evlendirilmesini ayıp olarak görürler, küçük çocuğun öne alınmasını. Adet olarak yerleşen ise büyüğün önce evlenmesidir, değil mi? Önce evlendirilmesidir. Gerçi doğru olan budur. Ama büyük çocuk bazı sebeplerden dolayı evliliğini geciktirebilir. Bu durumda küçüğün evliliğe ihtiyacı olabilir. Dolayısıyla önünün açılması gerekir. Sen bekle, abin evlensin yahut ablan evlensin, sonra evlenirsin demen belki onun için zulümdür. Belki onun hakkında kötülüktür. Günahı nedir ki bir büyüğünü beklesin? Büyüğü de evlenmiyor. Devamlı surette geciktiriyor. Belki de küçüğün evlenmesi büyüğü harekete geçirebilir. Evet. Bir başka yanlış anlayışta, kişi bir başkasının bir kızla evlenmek için istemeye gittiğini bildiği halde buna rağmen onu istemeye gitmesi. Hocamız bunu dersinde zikretmişti. Yani birisinin gittiğini, birisinin o kızı istediğini biliyoruz. Buna rağmen tekrar o kızın o kıza kapısını çalıp, babasının evinin kapısını çalıp tekrar istenmeye gitmesi. Böyle bir fiili, böyle bir işi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yasaklamıştır. Ve şöyle demiştir, birisinin talip olduğu bir şeyi satın alınmasını ve istenen bir kızın üzerine tekrar istenmesini aleyhissalatü vesselam men etmiştir, yasaklamıştır. Ta ki birincisi bırakmış olsun. Birincisi bırakırsa bu durumda istenebilir. Alimler yasaklanmasının hikmetini şöyle açıklarlar. Eğer bu şekilde olursa derler, senin yani bunu bilmene rağmen, senin gittiğini bilmelerine rağmen tekrar insanların gitmesi, bu bir kız istemek için gitmek olsun veya herhangi bir metanın satın alınması olsun. Bu insanlar arasında düşmanlığa ve buğuzlaşmaya sebeptir derler. Kişi bu fiili ile kendini övmüş ve öncekini de kötülemiştir. Ancak ilki bundan vazgeçer ve hayır cevabı alırsa bu sefer ikinci kişinin başvurusu helal olur. Şigar nikahı da yapılan hatalardan bir tanesi. Kişinin kızını veya kız kardeşini vererek buna mukabil karşı tarafın kızını veya kız kardeşini alması. Şartlı bir evlilik. Sen verirsen ben de veririm. Yani o kişiye kızını veriyor, onun kızını da kendine alıyor. Peygamberimiz böyle bir nikah şeklini yasaklamıştır. Evet, bir başka hata ve yanlışlık, söz veya nişandan sonra el mühim nikah öncesi, kız ve çocuğun birlikte dolaşması. Birlikte dolaşma hatası. Nikahtan önceki böyle bir beraberlik haramdır arkadaşlar. Kız ve erkeğin nikahtan öncesi halveti doğru değildir. İmam Ahmed'in rivayet ettiği sahih bir hadiste Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Hiçbir erkek bir kadınla yalnız kalmasın. Çünkü şeytan üçüncüleridir der aleyhissalatü vesselam. Dinimiz arkadaşlar görmeye izin vermiş. Nikahtan önceki bu halvetin zararı kızlar için çok büyük. Çünkü damat adayı eğer daha nikah da yok ortada, damat adayı her an çekip gidebilir. Onu bağlayan hiçbir şey yoktur. Böylece kız da ortada kalır. Herkesin önünde gezmiştir, tozmuştur, dolaşmıştır. Netice olarak kızın evde kalması müşkilatı ortaya çıkar. Bazı insanlar her iki tarafın birbirini tanıması için birlikte kalmalarını gerekli görür. Yani nasıl tanıyacaklardır yoksa der, eğer gezmezlerse, bir arada kalmazlarsa. Bu doğru değildir arkadaşlar, yalandır bu. Çünkü çok kötü neticelere götürür. Belki damat adayı kızın şerefini kirlettikten sonra terk de edebilir. Hatta karnında bir çocuk koyarak terk edebilir. Acımadan bir kenara itebilir. Sonra nikah öncesi böyle bir birliktelik hiçbir zaman karşı tarafa, diğer tarafa gerçek huy ve ahlak yansıtmamaktı. Her iki taraf bu dönem içerisinde, evlilik öncesi bu dönem içerisinde birbirlerine yapmacık tavırlarla takınırlar, birbirlerine kibar davranırlar. Her biri diğerleri karşısında ayıplarını gizler. En mükemmelmiş rolünü yapar. Ama evlilikten sonra her şey ortaya çıkar. Dolayısıyla birçok eş evlendikten sonra hayal kırıklığına uğramıştır. Çünkü diğer taraf onu aldatmış ve sahtekarlık yapmıştır. Dinimiz hiçbir tarafın zarar ve eziyet görmemesi için her iki tarafın hayrına vasat bir yol tutmuştur. Her iki tarafın dini ölçüler içerisinde birbirlerini görmelerini helal kılmış, böylece kızın saygınlığını ve namını korumuştur. Sonra her iki tarafın birbirleri hakkında bilgiye ulaşmaları komşuları vasıtasıyla olabilir, akrabaları vasıtasıyla olabilir ve tanıdıkları vasıtasıyla da olabilir. On ikinci yanlış. On ikinci yanlış. Evlilik masrafları hakkında aşırı gitme. Öyle olur ki artık damat adayı buna tahammül edemez olur. Ancak toplum arasında maalesef bu tür şeyler yerleşmiş. Bu aşırılıklardan bir tanesi hediyede çok fazla hediyeleşmek. Söz hediyesi, nişan hediyesi, kayınvalideye hediye, kayınbabaya hediye, akrabalara hediye, kızın kardeşlerine, kız kardeşlerine, oğlan kardeşlerine hediye gibi evlenmek isteyen gence çok çok ağır gelecek birçok hediye çeşidi. İslam'ın meşru kıldığı kadına mehir, düğün yemeği hale ve vakte göre misafire ikram etmektir. Bunun dışında kalan hediye ve masrafları İslam farz ve gerekli kılmamıştır. Bunlar nikahın şartlarından da değildir. Bu tamamen damadın maddi imkanlarına bağlıdır. Bunları yapmazsa günaha girmez. Yaparsa da günaha girmez. Ancak israfa kaçmaması ve gösterişten uzak olması gerekir. Bir başka aşırılık davetiye kartlarında insanların aşırıya gitmesi. Öyle olmuş ki insanlara evlenme ilanını ulaştırma hedeften sapmış. Konu gösteriş ve yarışmaya dönüşmüş. Kartların üzerinde bir sürü desenler, bir sürü şekiller, içine şekerler de koymuşlar. Bu tür aşırılıklar fakirlerin kalplerini kırdığı gibi üzülmelerine de sebebiyet vermekte. Evet, bir başka aşırılık evlilik törenlerinin otel ve büyük salonlarda yapılması. Eğer bundan kasıt evin dar olduğu veya ufak olduğu için ise israfa kaçmamak şartıyla bunda bir beis yok. Ama konu insanlar arasında yarışmaya dönüşmüş. Daha fazla para veren artık bununla gurur duyar olmuş. Evet, bir başka aşırılık gelinlik elbisesi. Ve bu gelinlik elbisesi arkadaşlar bir gün giyilmekte ve o kadar paralar sarf edilmekte bu elbiseye. Ablasından veya kız arkadaşından ödünç alması teklif edildiği zaman bunun kullanılmış olduğu söylenmekte. Diğer elbiseler de aynı şekilde. Her münasebette bir değişik elbise. Bu yalnız gelin için değil, gelinin diğer kız kardeşleri için de o gecelerde yapılan birçok israftan bir kesit. Bunlara yapılan masraflar hesap ettiğin zaman karşına şaşılacak meblağlar çıkmakta. Evet, bir başka aşırılık ve haram, çalgıcı ve türkücülerin düğünlere getirilmesi ve karşılığında onlarca paranın, yani israf ve haramın birleştirilmesi. Düğünlerde meşru olan kadınların def çalmasıdır. Bazen daha da ileriye giderek kadın ve erkek karışık olan düğünler, kadınlarla erkeklerin karışık olduğu düğünler yapılmakta. Fakat bunların hiçbirisinin İslam ile alakası yoktur. Bilakis İslam bunları yasaklamış ve men etmiştir. Genellikle bu düğünler esnasında yapılan bir başka hatalardan bir tanesi, kadınlar arasında olan kına gecesi esnasında kadınlardan bazılarının, genellikle bunu düğün sahibi yapar, bu eğlenceyi, bu geceyi videoya almaları gibi yapılan büyük bir hata. Kadınlar en güzel elbiselerini giymişlerdir, süslenmişlerdir, belki başlarını da açmışlardır. Evet, bütün bunlar videoya çekiliyor. Sonra düğün sahibi kadınıyla, erkeğiyle evinde oturup videonun karşısına geçiyor ve başından sonuna kadar seyrediyor. Daha sonra göya bu kaset akrabalara, tanıdıklara veriliyor. Bu anlattıklarımız bazı haramlar ve bazı israflar. Velilerin bu tür haramlara ve israflara mani olmaları gerekmekte. Bazılarından cami için, hayır için, Allah yolunda, Filistin için yardım istersin, yüzünü çevirir. Ama bu tür eğlenceler için kesenin ağzını açar, hesabını bilmez. İnsanın kendi istek ve arzularına üstün gelmesi ve şehvetlerine teslim olmaması gerekir. İslam her şeyde olduğu gibi dünya zinetini ve lezzet, dünya zinetlerinde ve dünya lezzetlerinde bizlere orta yolu tutmamızı emretmiştir. Düğün yemeğine gitmeme yanlışı, evet. Bazı Müslümanlar işleri olmadığı zamanlar bile bu tür davetlere icabet etmezler. Bu ise sünnete terstir. Düğün yemeğine icabet etmeme. Davet edenin kalbini kırar. Ona kıymet verilmediği izlenimini doğurur. Dolayısıyla arkadaşlığı da bozabilir. Düşmanlığa kadar götürebilir. Müslim'de gelen hadiste biriniz düğün yemeğine çağrıldığında icabet etsin der aleyhissalatü vesselam. Ancak düğünde şarkı var, içki var, kadın ve erkek karışık ise ve kişi bu haramları değiştirmeye güç yetiremez ise böyle bir durumda gelmez. Eğer değiştirmeye güç yetirir ise gelmesi vaciptir ve gereklidir. Ama böyle bir haramın olduğunu bilmez. Yani nasıl olacağını bilmiyordur. Gelir bakar ki durum umduğu gibi değil. Değiştirmeye çalışır. Değiştirirse çok güzeldir ama değiştiremezse oradan uzaklaşır. Burada ufak bir parantez açalım ve ufak bir hatırlatma yapalım. Düğün yemeğine gelme ile yemek arasında, o yemekten yemek arasında sünnet bir tafsilat getirmiş. O da şu, davet edildiğimizde o davetten bizi alıkoyan bir özrümüz yoksa davete icabet etmemiz gerekiyor. Ama yemekten illa da yememiz gerekli değil. Mühim olan davete icabet etmek. Müslim'de gelen hadis bunu açıklar. Biriniz yemeğe çağrıldığında icabet etsin. Eğer isterse yer, isterse bırakır der. Aleyhisselatü vesselam. Evet, gelin ve damada ilk gece için yeterli bilgi vermeme. Her ikisinin de büyükleri tarafından bilgilendirilmesi gerekiyor. Garip olan kendilerine faydalı bilgiler verileceğine maalesef dinle alakası olmayan sözler söylenmekte. Gelin korkutulmakta. Erkeğe erkekliğini ispat etmesi tavsiye edilmekte. İcabında yanında sopa bulundurması söylenmekte. Anne de kızına hamileliği önleyen haplar alması gerektiğini, ta ki damat iyi olana kadar hapları kullanmasını telkin etmekte. Böyle bir tavsiyenin, böyle bir telkinin damat tarafından öğrenildiğini düşünün. Netice olarak ne olur? Karı koca arasında soğukluğa sebebiyet verebilir. Evlilik hayatının korku, tehdit ve kötü zan içerisinde başlaması evlilik binasını sarsar, belki de yıkabilir. Eğer devam ederse bu evlilik buğz, kerahet ve hile ile belki devam eder. Dolayısıyla hem erkek ve hem kadının hem de onların üzerinde etkisi olan kişilerin bu ilk geceye önem vermesi gerekir. Çok dikkatli olmaları tavsiyede bulunulur. Özellikle karı ve kocanın, evlilik adaylarının bu konu hakkında yazılan kitaplara evlilik öncesi bakmaları gerekir. Evet, kayınvalide ve kayınpeder problemi. Hiç şüphesiz anne ve babanın hakkı çok büyük arkadaşlar. Onlara iyilik yapmak dinimizin emri. Öyle ki Yüce Rabbimiz kendi hakkından sonra anne babanın hakkını zikreder. Ayet-i Kerime'de şöyle buyurur. Rabbin yalnız ona kulluk ve ana babaya da iyilik etmenizi emretti. Anne babaya sabretmek, onlara tahammül etmek iyiliktendir. Bundaki kusur da Rabbimizi kızdırır. Anne ve babanın çocuklar üzerinde hakları olduğu gibi çocukların da anne babalar üzerinde hakları vardır. Anne ve babaya düşen iyilikte, hayırlı işlerde çocuklarına yardım etmeleri. onların mutluluklarına mani olmamaları. Bazı anneler erkek çocuklarını çok severler. Onların evlenmeleri için koştururlar. Ama çocuk evlendikten sonra anne değişir. Çünkü erkek çocuk evlendikten sonra annesi çocuğunun kendisinden uzaklaştığını hissetmeye başlar. Artık kalbi başka bir kadına meyletmiştir. Başka bir yabancı kadına meyletmiştir. Dolayısıyla anne çocuğunun tekrar kendisine dönmesi için birçok yol dener. Belki de boşanmayı dahi ona güzel gösterir. Daha iyi bir gelin bulacağı vaadinde bulunur. Bazı anneler de maalesef gelinlerine karşı çok serttirler. Hataları büyütürler, iyiliklerini de saklarlar. Gelinin söylemediği şeyleri söyledi derler. Gelinin davranışlarını ve sözlerini çok uzak tevillerle yorumlarlar. Dolayısıyla annelerin Allah'tan korkmaları gerekir. Yarın kıyamet gününde her kelime ve her davranıştan dolayı hesap vereceklerinin şuurunda olmaları gerekir. Annenin gelinine bir anne olması, annenin gelinine bir anne olması gerekir ki o da onun kızı olsun. Erkek çocuğa gelince bu tür problemlerin tedavisinde hikmetli olması gerekir erkek çocuğu. Hem annesinin hem de karısının arasını bulması gerekir. Annesini idare edecek ve razı kılacak. Allah'a kalpleri birleştirmesi için, hali düzeltmesi için dua edecek. Geline düşen de sabredip bunun ecrini Allah'a bırakması. Allah'tan beklemesi. Kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmesi. Belki bu anlaşmazlık, belki bu tatsızlık sevgiye dönüşebilir. Çünkü her kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir. Bir başka yanlışlık maalesef Allah'ın aşılan bir sınırı. İnsanların çoğu bu konuda ihmalkar davranmıştır arkadaşlar. O da gelin ile kayınbiraderin halveti, yani yalnız kalmaları. Bu durum insanlar arasında yaygın bir örf halini almış, tabi olunan bir adet olmuştur. Kocanın kardeşi, amcaoğlu, teyze oğlu ve buna benzer akrabalar ve tanıdık, bildik, güvenilir bahanesiyle insanlar yakınlarının karılarıyla, hanımlarıyla yalnız kalabilmektedir. Mesela bir misafir gelir, erkeği sorar. Eğer yok ise içeri girer, kadın da hoş geldin diyerek ikramda bulunur. Bu çok büyük bir yanlıştır. Çok büyük bir ihmaldir. Çünkü netice olarak kötü sonuçlara götürür. Dolayısıyla dinimiz bunun önüne bir set çekmiştir. Çünkü dinimiz fitneye sebep veren her türlü kapıyı kapatmıştır. Buhari'nin ve Müslim'in rivayet ettikleri bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sizleri kadınların yanına girmenizden sakındırırım der. Bunun üzerine Ensar'dan bir adam, Ey Allah'ın Resulü, kocanın kardeşi hakkında ne dersiniz deyince, kocanın kardeşi ölümdür der. Yani kocanın kardeşi ile halvet zinaya götürebileceği için ölüme benzetilmiş. Yani kocanın kardeşi ile olan halvet baş başa kalma, zinaya götürebileceği için ölüme benzetilmiş. Çünkü İslam hukukuna göre evli bir kadın veya erkek zina ettiği zaman rejim edilmekte. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu konuda mübalağalı davranmasının sebebi insanların bu konuda gevşek davranmalarıdır. Televizyonlardan duyduklarımız, gazetelerde okuduklarımız bizler için ibret ve ders olmalı. Enişteyle baldız, yengeyle kayınbirader, namus davaları ve buna benzer cinayi olaylar hep bu yüzden değil mi? Bunlar duyulanlar ve duyulmayanlar, bunlar çok daha fazla. Dolayısıyla büyüklerin sözleriyle nasihat etmeleri gerekir. Fiilleriyle de örnek olmaları gerekir. Genelde arkadaşlar bu tür yanlışlıklara düşürmekte. Tabii bundan daha başka yanlışlar da var. Fakat umulur ki bu zikredilenler, bu anlattıklarımız bazı problemlerin halli için faydalı olur. Burada sıkça sorulan sorular var. Mesela mehirle ilgili bazı sorular var. Yüce Rabbimiz kitabında kadınlara mehirlerini bir farz olarak verin der. Dolayısıyla müfessir Kurtubi erkek tarafından kadına verilen mehrin vacip olduğuna dair icma nakleder. Yani ulemanın icma vardır. Mehir kadının hakkıdır. İstediği şekilde tasarrufta bulunur kadına verilen mehir. Velisinin yani babasının bunda herhangi bir hakkı söz konusu değildir. Onun şahsına aittir. Kadına mehrin verilmesi de acele etmek müstahaptır der. İlim ehli aynı zamanda bunu geciktirip daha sonra vermek de caizdir. Ama evla olan, daha afdal olan zifaf öncesi bu mehrin hepsinin verilmesidir. Diğer taraftan bir kısmı zifaf öncesi, diğer kısmı da daha sonraya geciktirilebilinir. Peki mehrin bir alt ve üst sınırı var mı? Yani en az ne kadar olur? En fazla ne kadar olur? Kur'an ve sünnette bunu belirleyen bir delil yok. Ama muhakkak surette bir şeyler verilmesi gerekiyor. Bu bir demir yüzük değerinde bir şey de olabilir. Erkek hiçbir şeye malik değilse ezberindeki Kur'an'a karşılık da olabilir. Ezberindeki Kur'an onun mehiri olabilir. Ayette de geldiği şekilde onlardan birine yüklerle mal vermiş olsanız dahi verdiğinizden hiçbir şey geri almayın der. Bu imkanı olan içindir. Daha fazla da olabilir. Çok daha fazla da olabilir. Ama her halükarda kadının bundan razı olması ve buna muvafık olması şartı vardır. Peki erkeğin İslam'ı, yani erkek İslam'a girerse kadına mehir olabilir mi? Kadının bunu kabul etmesi şartıyla erkeğin İslam'a girmesi kadına mehir olur. Birçok yoldan gelmesi sebebiyle sahih derecesine ulaşan Enes hadisinde şöyle der Ebu Talha, Ummu Süleym'i isteyince Ummu Süleym şöyle der. Allah'a yemin olsun ki ey Ebu Talha, senin gibi birisi reddedilmez. Ancak sen kafirsin, ben de Müslüman bir kadınım. Senin gibisiyle evlenmek bana helal değildir. Ama İslam'a girersen o benim mehrim olur der. Senden de başka bir şey istemem der. Bunun üzerine Ebu Talha İslam'a girer ve onun İslam'ı Ümmü Süleym'in mehri olur. Erkek hanımının masraflarını ne zamandan itibaren karşılamaya başlar? Nikah akdi akabinden hemen sonradır. Nikah akdinden sonra erkek kadının kadından mesuldür. İster zifafa girsin, ister girmesin. Eğer akit sonrası zifafa girmediyse ve kız hala babasının evindeyse bu durumda kızdan mesul olan babadır. Baba ondan babanın sorumluluğu altındadır. Kız veya boşanmış kadının evlenmesi için veli şart mıdır? Evet şarttır. Konuyla ilgili birçok ayet ve hadis vardır. Ayetlerden bir tanesi Yüce Rabbimiz Bakara Suresi 232. ayetinde şöyle buyurur. Kadınları boşadığınız zaman bekleme sürelerini bitirdiler mi kocalarıyla evlenmelerine engel olmayın der Yüce Rabbimiz. Kocalarıyla evlenmelerine engel olmayın. Demek ki veli burada engel olabiliyor. Dolayısıyla İmam Şafii şöyle der. Bu ayette dul kadın içinde velinin söz konusu olduğu vardır. Öyle olmasa engel olmasının hiçbir manası kalmazdı der. Ve yine Ebu Davud ve diğer muhaddislerin sahih olarak tahric ettikleri bir hadiste Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhu peygamberimizden şöyle buyurur. La nikaha illa bi veli. Veli olmadan nikah da olmaz der aleyhissalatü vesselam. Yine Ahmet'in sahih olarak tahric ettiği bir başka hadiste Ayşe radıyallahu anha Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle nakleder. herhangi bir kadın velisinin izni olmadan evlenirse nikahı batıldır der. Ve bunu üç kere Peygamberimiz tekrar eder. Ömer radıyallahu anhu şöyle der. Kadın ancak ya velisinin ya ailesinden aklı başında olan birisinin veya sultanın izniyle evlenebilirdir. Ebu Hureyre de şöyle der. Kadın kendini evlendiremez. Ancak zina eden kadın kendini evlendirirdir. Tabiinden olan Said İbni Musayyib ve Hasan el-Basri şöyle derler. Velisinin izni olmadan evlenen bir kadının kocasıyla arasının ayrılması gerekir derler. Veli olmadan böyle bir nikah yapıldıysa ayrılmaları gerekir derler. Peki veli kimdir? Veli babadır. Babanın olmadığı zaman babanın babasıdır yani dededir. Dede ve yüksek dede bu şekilde gider. Sonra erkek kardeştir, sonra da amcalardır. Peki kafir birisi nikahta veli olabilir mi? Kafir Müslümana veli olamaz. Aynı şekilde Müslüman birisi de kafir bir kız veya kadının velisi olamaz. Tevbe suresinde geldiği gibi inanan erkekler ve kadınlar birbirlerinin velisidir derler. Velisidirler der Yüce Rabbimiz. Peki nikah esnasında okunan bir dua var mı? Evet vardır. Bu nikah hutbesidir. İnnel hamdelillah diye başlar. Ve men yuti illahe ve rasulahe fakat faze fevzen azime şeklinde biten 8-9 satırlık bir hutbe evet vardır. Peki düğün için izin verilen eğlencenin sınırı nedir? Kadınlar kendi aralarında def çalarak şarkı söyleyebilirler. Ancak bu şarkı içerisinde dine muhalif cümleler olmaması gerekiyor. Yine deften başka müzik aletleri de kullanılmaması gerekiyor. Ahmet'in Hasan bir senetle tahric ettiği hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Haram ile helal arasındaki fark defe vurmak ve sestirdir. Peki gelinin evin bir kısmını düzeltmesi, yani düzmesi, bir şeyler satın alması ve çeyiz getirmesi şart mıdır, gerekli midir? Gelinin veya gelin evinin böyle bir şey yapması dinen gerekli değildir. Ne Kur'an'da ne de hadiste kadının böyle bir şey yapmasını buna zorlayan bir nas yoktur. Ama bunu yaparsa güzeldir. Güzel bir şeydir. Nesai'nin hasen olarak tahric ettiği bir hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma, kızı Fatıma radıyallahu anha için çeyiz olarak bir bohça, su tulumu ve yastık hazırlamıştır. Gelin illa çeyiz getirecek diye zorlanmaz. Bunu kendisine verilen mehirden de yapacak diye bir yükümlülük yoktur. Ya biz mehir verdik, yapsın oradan diye böyle bir durum da yok. Mehir kadının hakkıdır. İstediği gibi tasarrufta bulunur. Evlenen kişi için yapılacak dua var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evlenmiş bir kişiyi gördüğü zaman şöyle derdi. Allah senin için ve senin üzerine bereketli kılsın ve aranızı hayırda birleştirsin. Evlenen kişinin de o gece yapacağı bir dua var. Allah'ım der bunun hayrını ve buna verdiğin tabiatın hayrını dilerim. Bunun şerrinden ve buna verdiğin tabiatın şerrinden de sana sığınırım. Peki kadın erkeğe her şeyde mi itaat edecek? Koca iyi de söylese, kötü de söylese kadının itaat etmesi gerekir mi? Hayır, gerekmez. Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadiste اِنَّمَا تَاعَةُ فِي الْمَعْرُفِ İtaat ancak iyiliktedir der. Erkek iyilik emrettiği zaman, dinden bir şey söylediği zaman, kötülük ve günah emretmediği müddetçe kadının kocasına itaat etmesi gerekir. Kişi bakire bir kızla evlendiğinde ve bir hafta boyunca dolayısıyla cemaat namazına gelmez. Bakire bir kızla evlendiği zaman bir hafta cemaat namazına gelmez diye bir rivayet var. Bunu soruyorlar genelde. Bu sahih mi, sabit mi? Bu söz batıl bir söz olup Kur'an ve sünnette böyle bir şey yoktur. Peki cinsi münasebetten önce okunacak bir dua var mıdır? Vardır. Buhari ve Müslim'in rivayet ettikleri hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Biriniz hanımına geldiğinde, yaklaştığında Bismillah, Allahümme cennibne şeytan ve cennibi şeytan ma razaktana derse ve bir çocuk takdir olunursa şeytan ona hiçbir zaman zarar vermez der aleyhissalatü vesselam. Ve bu şekilde dersimi bitiriyorum. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etubu ileyk. Dine davet etme bir kişinin düğün vaktine düşen, tek düşen, devamlı takip ettiği bir dersi varsa hangisine gitmesi evladır? Derse gitmesi mi yoksa düğüne gitmesi mi? Yani derse gitmek özür sayılır mı? Ne? Öyle mi? Dinliyorlar mı? Düğün nadiren vuku bulan olaylardandır. Yani bir kişinin hayatında bir kere başına gelen bir olay, kendisini düğününe davet eden birisinin davetine icabet etme hayırlıdır. Dersi telafi etme imkanı vardır. Ama düğüne icabeti telafi etmenin imkanı yoktur sonradan. Bana sorulduğunda ben bunu tercih ederim. Doğru olmasını isterim.